Ma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur. Produkt Zdrowit. Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Witold Lazar. Dzień dobry Państwu ponownie. Mamy wtorek, 12 dzień marca, na zegarach 10. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Niższa stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze tylko do końca marca zdecydował resort finansów. W 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO premier i prezydent będą w Białym Domu. Za chwilę też o implantach chirurgicznych drukowanych metodą 3D. Opracowali je śląscy naukowcy. Ministerstwo Finansów nie przedłuży niższej stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. Po 31 marca nie będzie obowiązywała już przejściowa zerowa stawka wprowadzona w styczniu 2022 roku. Resort tłumaczy decyzję najnowszymi odczytami inflacji i prognozami cen podstawowych produktów spożywczych. Inflacja w styczniu wyniosła 3,9%. Głównym tematem będą sprawy bezpieczeństwa. Premier i prezydent będą dziś w Białym Domu. Po południu w Waszyngtonie Donald Tusk i Andrzej Duda razem spotkają się z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Dla świata ma to być sygnał, że Stany Zjednoczone nie porzucą swoich sojuszników. Karol Surówka. Premier i prezydent do Waszyngtonu przylecieli osobnymi samolotami. Wymagają tego procedury bezpieczeństwa. Donald Tusk zaznaczył jednak w mediach społecznościowych: z prezydentem różnimy się politycznie praktycznie we wszystkim, ale w sprawie bezpieczeństwa naszej ojczyzny musimy i będziemy działać razem. W czasie swojej serii spotkań z przywódcami państw wschodniej flanki NATO szef rządu podkreślił, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Muszą spowodować przebudzenie we wszystkich stolicach europejskich. Jasny sygnał podczas dzisiejszego spotkania chce również wysłać amerykański prezydent Joe Biden. Nie tylko do Polski, Ukrainy i Rosji, ale też do wyborców w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden krytykował bowiem ostatnio swojego politycznego rywala, Donalda Trumpa, za miękką postawę wobec Władimira Putina i podważanie podstawowych traktatów NATO. Prezydenci i premier usiądą dziś po południu w gabinecie owalnym. Początek rozmów będzie jawny, później kamery będą musiały opuścić pomieszczenie. Z Waszyngtonu, Karol Surówka, Polskie Radio. Wspólna wizyta premiera i prezydenta w Waszyngtonie świadczy o jedności wszystkich sił politycznych w sprawach bezpieczeństwa, mówił w Trójce zastępca szefa kancelarii Andrzeja Dudy Piotr Ćwik. Jak mówił na naszej antenie, chciałby, żeby był to początek dobrej praktyki, jeśli chodzi o współpracę różnych partii politycznych. Pan prezydent Andrzej Duda do tego zachęca i do tego namawia, zaczynając od tego, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. Możemy na dzisiaj powiedzieć, że pan prezydent jest takim patronem jedności wszystkich sił politycznych wokół tego, co nas powinno połączyć, czyli wolna, niepodległa, suwerenna Polska, która może samodzielnie budować swoją przyszłość, jest możliwa wtedy, kiedy będziemy dobrze przygotowani do ewentualnej obrony. Wizytę premiera i prezydenta w Białym Domu zorganizowano w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO w kraju. Centralne uroczystości z okazji jubileuszu odbędą się w warszawskiej Cytadeli. Organizuje je kierownictwo resortu obrony. Wezmą w nich udział wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz generalicja, weterani i osoby zasłużone dla polskiej obronności. Agnieszka Drążkiewicz. Jubileuszowe obchody rozpoczną się w południe od uroczystego apelu. Na placu będą pododdziały reprezentujące wszystkie rodzaje wojsk oraz poczty sztandarowe. W trakcie apelu zostaną wciągnięte na maszt flagi Polski i NATO. Potem odbędzie się ekspercki panel dyskusyjny. Według wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kośniaka-Kamysza będzie to okazja do przypomnienia historii, ale też rozmów o aktualnych wyzwaniach, przed jakimi stoi Polska i cały Sojusz. Świadomość potrzeby obrony cywilnej, pytania o cyberbezpieczeństwo, co my możemy zrobić, jak się broni, jak przed agresją, która już dzisiaj trwa, przed kłamstwem, fejkiem, żeby nie był powielany, żeby nie był stosowany, jak oddzielić ziarno od plew. Ta świadomość moim zdaniem jest sukcesem też tych 25 lat. Polska wstąpiła do NATO 12 marca 1999 roku. Razem z nami do sojuszu przyjęto wtedy też Węgry i Czechy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nowe implanty chirurgiczne drukowane metodą 3D opracował zespół naukowców z Politechniki Śląskiej. Implanty przerastają kością i po kilkunastu miesiącach znikają. Zastosowano je z powodzeniem u kilkunastu osób z Polski i Ukrainy. Rektor Politechniki Śląskiej, profesor Arkadiusz Mężyk, przyznał w Polskim Radiu, że to rozwiązanie może zrewolucjonizować medycynę. Nauki inżynieryjne bardzo mocno wkraczają w tej chwili w obszar medycyny i to bardzo dobrze, bo dzięki wsparciu nauk inżynierskich jesteśmy w stanie znacznie przyspieszyć wszelkiego rodzaju procesy powrotu do zdrowia. Tu szczególnie wojna tocząca się w Ukrainie generuje znaczne liczby osób, które doznały poważnych obrażeń, więc wszelkiego rodzaju rozwiązania inżynierskie na różnym poziomie tych uszkodzeń są niezwykle ważne.

Yeah. feeling woeful all alone. No one around to listen and to wipe. Która nazywa się New People, czyli nowi ludzie. 16, prawie 17 minut po godzinie 10 w Trójce przed południem gość, dr Dariusz Błaszczyk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pan bardzo doktor miło. Jest archeologiem i rozmawialiśmy kilkanaście dni temu na temat tego, czym zajmujecie się na Uniwersytecie Warszawskim, a mianowicie na temat badań, skąd się wzięliśmy, tu gdzie jesteśmy, a konkretniej skąd się wzięli prasłowianie na ziemiach, które obecnie zamieszkujemy. No to przypomnijmy może konkluzję tamtej dyskusji, bo przybyli ze wschodu. Skąd konkretnie? Tak, z tego co do tej pory wiemy, na podstawie danych, którymi dysponujemy, możemy powiedzieć, że przybyli ze wschodu, z terenów obecnej północnej Ukrainy i południowej Białorusi, czyli do rzeczy środkowego Dniepru. Uh-huh. A ja tylko jeszcze dodam, że nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, bo takie badania, rozważania prowadzi się w Polsce od dawna na wielu uniwersytetach w Polsce. Dobrze, i obiecaliśmy, że wrócimy do tej rozmowy po pana powrocie, pan wyjechał. Tak, byłem na Islandii, bardzo polecam. Dobrze, zazdroszczę. Zorze pan widział? Niestety próbowałem, nie udało się, natomiast to też był taki wyjazd, ponieważ chcemy nawiązać współpracę z Uniwersytetem w Reykjaviku. Tego to dotyczyło, uzgodniliśmy, teraz chcemy podpisać umowę i chcemy rozpocząć też wspólne badania, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o Słowianach, ale jest jeszcze jeden ciekawy aspekt tutaj tego, co się działo na ziemiach polskich w średniowieczu, a mianowicie Skandynawowie, Wikingowie. Uh-huh. To jest też rzecz, która mnie coraz bardziej interesuje i o tym właśnie też tutaj wspólne badania chcemy prowadzić, trochę w Polsce, trochę na Islandii. Myślałem, że będziecie badać, skąd się wzięli Islandczycy na Islandii, ale nie. To jest dobrze. Znane z grubsza. Wróćmy do Adrema, że tak powiem, czyli skąd się wzięli Słowianie. Obiecaliśmy wrócić do tej rozmowy, bo takie migracje, takie przemieszczanie się ludów na duże dość odległości, nie biorą się znikąd. Obiecaliśmy wyjaśnić, co tam się wtedy wydarzyło na pograniczu właśnie Białorusi, Ukrainy. To prawda, migracje zawsze mają swoją przyczynę. Od razu powiem, będzie to trudne, bo nie zawsze wiemy, w tym przypadku nie do końca wiemy, a więc trochę spekulujemy. Dlatego też o tym mówię, bo nauka różni się od innych rodzajów wiedzy tym, że my zawsze opieramy się na danych, stworzymy pewne koncepcje, jesteśmy zawsze gotowi je zmienić, jeżeli się zmieniają dane. Jeżeli czegoś nie wiemy, nie mamy do końca pewnych danych, a tu jest taka sytuacja, to od razu muszę zaznaczyć, że to, o czym będę mówił, to są spekulacje. Jasne, no hipotezy jakieś, musimy od czegoś wyjść, prawda? Tak, tak. Chodzi o to, że nie mam do końca twardych danych, możemy pewne rzeczy przypuszczać. Tak, migracje są zawsze powodowane przez jakiś czynnik. Często mówimy o takich, dzielimy na dwa elementy, tak zwane wypychające i przyciągające. Czyli są pewne czynniki, które powodują, że ludzie opuszczają ten teren. Na przykład może być choćby zmiana klimatu, ucieczka przed na przykład najazdem innych. I są na przykład czynniki, które przyciągają, czyli na przykład lepsze tereny do bytowania. W przeszłości tak często bywało, że te ludy z północy starały się przenieść na południe, ponieważ wtedy tam były pierwsze lepsze warunki klimatyczne, tam była cywilizacja, tam były wyższe warunki życia. Dlatego w ogóle o Słowianach tak słyszymy około połowy VI wieku, dlatego że właśnie oni z tej północy ruszają na południe i przekraczają granice Imperium Bizantyjskiego, które było takim centrum cywilizacyjnym, taki współczesny Zachód. I zajmują duże tereny, właśnie chcąc sobie podwyższyć standard standard życia, a jak jeszcze nawiążę do tej Islandii, to teraz też powiem, to się łączy wbrew pozorom. Obecnie na Islandii mieszka dużo Polaków, 40 tysięcy. Jest to druga grupa, to 10%. I dlaczego oni tam przebywają? Narzekają na klimat, ale dlaczego przebywają? Są tam bardzo wysokie zarobki. Także to jest na przykład ten czynnik, który ich ten tam przyciąga. Czynnik przyciągający. Tak. No ale wtedy, o czasach, o których rozmawiamy, nie było Schengen, nie było, nie wiem, samolotów, nie, to nie była prosta podróż, prawda? Zgadza się, tylko Słowianie się włamali. Właśnie Słowianie byli tymi najeźdźcami. Mamy właśnie te pierwsze opisy z kronik o właśnie ludach z Klaveno i z Klabinoi, które kronikarze właśnie opisują, że przybywają, przekraczają granice. No, Słowianie są tam opisywani dosyć negatywnie, bo się ludzie, którzy rabują, napadają, osiedlają się właśnie, rabują złoto, srebro, przemijają tereny. No, ale to Wikingowie nie byli lepsi pod tym względem. Tak, bo Wiking to jest człowiek, który po prostu, to jest zawód, człowiek, który po prostu polega na rabowaniu, bo powiem tak, czasy się trochę zmieniły. W przeszłości często tak było, że nie widziano problemu w tym, że się kogoś najeżdża i rabuje. Było to dosyć standardowe zjawisko. Także Słowianie tutaj pod tym względem się nie różnili. Natomiast odpowiadając na to pytanie, dlaczego ruszyli na południe, myślę, że to był cały konglomerat różnych czynników. To teraz się też od razu trzeba powiedzieć, że my w nauce z reguły przyjmujemy, że to nie jest tak, że to jest jeden czynnik. Z reguły to jest splot różnych czynników. Czasem oczywiście jest ten główny. Tutaj musimy mówić o kilku rzeczach. Prawdopodobnie pewne znaczenie miało zmiana klimatu, którą w tym czasie obserwujemy. To jest między innymi właśnie ochłodzenie, co oznacza trudniejsze warunki życia, gorsze zbiory i to często ludzi wypycha właśnie, żeby szukać lepszych warunków. To mogło być też susza na stepach, ponieważ w tych migracjach w Europie często odgrywały rolę rudy koczownicze. Wcześniej to byli Hunowie, później Awarowie. A więc właśnie mamy już tą końcówkę IV wieku, kiedy na Europę ruszają Hunowie. Oni rozbijają na południu Ukrainy. Jest taka kultura archeologiczna, którą my nazywamy kultura czernichowska. Ona jest głównie stworzona przez Gotów, ale tam są inne ludy, w tym też Słowianie. Ona upada pod najazdem Hunów. Goci i ogólnie Germanie ruszają właśnie na zachód i wtedy upada też zachodnie cesarstwo rzymskie. Natomiast na południu tworzy się pustka. Jak się tworzy taka pustka, no to właśnie jest to moment, w którym ci Słowianie, którzy zajmują północną Ukrainę, mogą zacząć te tereny zajmować. Tym bardziej, że ta kultura czernichowska była całkiem nieźle rozwinięta. To też znowu wysoki standard życia, miasta i tego typu rzeczy. Później docierają właśnie, mniej więcej mamy pierwsze informacje około 520 roku, że Słowianie są widoczni na granicy Bizancjum, no i ruszają dalej, także nie zatrzymują się. Więc ja bym powiedział, że to, co też nas poniekąd zaczyna dotykać, zmiany klimatu mogły mieć tu pewne znaczenie, które właśnie uruchomiły tą wędrówkę ludów. I Słowianie byli jedną z tej drugiej fali, ponieważ pierwsza fala była germańska, a druga fala była właśnie słowiańska, bo my czasami kończymy wielki okres wędrówek ludów na gdzieś mniej więcej połowie VI wieku, czy końcu, natomiast prawdą jest taką, że ona, ten wielki okres, który zmienił Europę, właśnie to jest V-VI wiek, to jest tak, że najpierw migracja germańska, ona zmienia zachodnią Europę, a później drugi jakby etap to jest migracja słowiańska, która z kolei zmienia tą Europę wschodnią i południową. No ale tu musimy wspomnieć o tym, że tam w tych terenach, czyli ta wschodnia Białoruś, wschodnia Ukraina, to są bardzo żyzne tereny, bardzo żyzne ziemie. Tu chyba nie mamy takich ziem, nie ma do czego porównać, prawda? Nie do końca, bo to właśnie zależy, która Ukraina. Ta południowa, gdzie była kultura czerniechowska, tak. Mhm. Na północy troszeczkę gorzej. Tam są takie tereny, rzeczywiście trochę jeszcze lesowe, ale właśnie ta północ, tam było dużo lasów, dosyć bagnisto, tam się były gorsze warunki życia. Czyli jednak, bo zmierzam do tego, żeby jednak ten czynnik wypychający, o którym pan powiedział, był silniejszy niż ten przyciągający. Ja myślę, że były jedne i drugie. Znaczy, po pierwsze, właśnie tak wspomniałem, była ta wolna przestrzeń, która się otworzyła. Z kolei, na przykład, jak zaludnienie terenów Polski, południowa Polska jest bardzo żyzna, bo to są lesy, tak? Właśnie choćby Małopolska, Podkarpacie i tak dalej. Do dzisiaj są to bardzo żyzne tereny i bardzo gęsto zaludnione. To był jeden czynnik. Czyli rzeczywiście były to tereny, gdzie można było dobrze funkcjonować i pierwszych Słowian na ziemiach polskich właśnie widzimy na południu. A dalej ten czynnik przyciągający to jest właśnie Bizancjum. To jest taka, jak ktoś kiedyś widział Hagię Sofię, to robi wrażenie. Więc to był ten świat złota, tak jak powiedziałem, wysokiego standardu życia i to przyciągał. To był ten czynnik przyciągający bez wątpienia. I było nam tu na tyle dobrze, że zostaliśmy. Tak, oczywiście. Częściowo mieszając się z miejscowymi ludami, na przykład właśnie na Bałkanach. I to bywało różnie. Czasami było tak, że ten czynnik słowiański, kultura słowiańska, język słowiański uzyskiwał jakby dominację. Dlatego powiedzmy współczesny, większość Bałkanów, były Jugosławii, to Słowianie. Chociaż jak spojrzymy właśnie na badania genetyczne, duża część tej ludności ma taką haplogrupę I2A, która jest typowa dla takiej ludności staroeuropejskiej, czyli jeszcze nie słowiańskiej, ale po prostu zostali zasymilowani. Natomiast niektóre, na przykład jak Grecy, jakby wytrzymali ten napór, bo nie zawsze może sobie zdajemy sprawę, ale współcześni Grecy nie są do końca tymi starożytnymi Grekami. Bardzo wielu z nich to są tak naprawdę Słowianie, którzy jednak, ponieważ duża część Grecji została przez Słowian po prostu zajęta i oni początkowo ulegli pewnemu naporowi Słowian, ale ponieważ jednak ta kultura grecka była silniejsza, bardziej atrakcyjna, to ostatecznie Grecy przetrwali, ale genetycznie bardzo duża ich część to są dawni Słowianie. No ale dogadać się z nimi to jest bardzo trudna sprawa. No już przyjęli język grecki, natomiast były regiony, choćby właśnie tak Macedonia, gdzie Słowianie istnieli jeszcze do XIX wieku, istnieją do dzisiaj, jeszcze mieszkają tam, ale współczesna siła asymilacji, czyli internetu i telewizji po grecku powoduje, że tych Słowian, no to są już, myślę, że to są już ostatnie ich dni, tych ostatnich Słowian na Bałkanach, ale warto sobie z tego zdawać sprawę. Ja myślę, że te kwestie językowe, które tutaj liznęliśmy ledwie, to jest pretekst do naszego kolejnego spotkania. Bardzo dziękuję. Dr Dariusz Błaszczyk, Uniwersytet Warszawski, archeolog, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Intolerance for intolerance, so no patience left for impatience no more. ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. Pocałować, chcę cię pocałować. I od rana do wieczora chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. I od rana do wieczora chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. I od rana do wieczora chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. Zespół BIF. Trójka przed południem, 26,5 minuty, jesteśmy przed godziną 11 i jesteśmy z kolejnym naszym dzisiejszym gościem, pan profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jak znam życie, pan gdzieś w terenie, panie profesorze. Oczywiście, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak, tak, wiosny poszukuję. Tym, którzy nie znają, pan profesor jest ornitologiem, stąd mówię, że w terenie, bo pan pojechał szukać tego ptasiego radia, chyba można powiedzieć. Tak, tak, i dość skutecznie, mimo tego, że w Wielkopolsce, gdzie jeszcze chwilkę jestem, pogoda nie rozpieszcza, jest wilgotno, plus 8, ale wiosna, no nie powiem, że w pełni, bo to przedwiośnie tak formalnie, ale już czuć, że tak powiem, ten zapach unosi się w powietrzu. No i słychać, bo nie da się ukryć, że przyroda budzi się do życia i coraz częściej, jak się wybieramy gdzieś, tak jak pan profesor, w teren, w cudzysłowie, to słyszymy to na własne uszy, że śpiewają nam ptaki. Śpiewają. To kogo my tak naprawdę słyszymy, panie profesorze? Znaczy te, które wcześniej przylatują, albo te, które zostały na zimę. Te, które zostały na zimę, to już bronią terytoriów, czyli tutaj sam słyszę sikory, dzięcioły bębnią, no to więc to nie jest śpiew, ale odzywają się, ale rudziki śpiewają, strzyżyki śpiewają. No z takich bardzo wiosennych to zaczął śpiewać skowronek. to już tak od tygodnia, od dwóch, no to już jest taki ewidentny sygnał tego, że jest dobrze. Zresztą kiedyś pod, można powiedzieć, śpiew skowronka rolnicy przygotowywali pracę polową. Oni tak długo czekali, aż skowronek nie przyleciał, jak już zaczął śpiewać tą swoją te swoje miłosne arie, bo to śpiewak znakomity, no to wtedy zaczynali orkę na przykład, albo siew nawet chwilkę później, także no, z ptaków, czy ze znajomości ptaków wynikały całkiem pożyteczne rzeczy, które się przekładały na dorobek ludzki. Kto jeszcze śpiewa? Śpiewają już drozdy, czyli kos, pewnie wszystkim znany mieszkańcom miast. Drozd śpiewak, który przyleciał, bo to bardzo rzadko zimuje, więc on już też śpiewa. Śpiewa paszkot, czyli taki nasz największy drozd. No i też lęgowo zachowują się już kwicioły, czyli ta cała grupa ptaków drozdów właśnie też jest z nami. No i co? Mamy pierwsze bociany. Akurat właśnie jadę do południowej Wielkopolsce, ale jeszcze nie dojechałem pod sam Odolanów, gdzie już pierwszy nasz ptak jest na gnieździe. Niestety nie tam z nadajnikiem, ale z obrączkami przynajmniej, więc mamy jakąś pewność, że to raczej z frakcji migrującej. Dobrze, ale panie profesorze, weźmy tego przysłowiowego skowronka. Tak. To, kogo my słyszymy, to jest pan skowronek czy pani skowronkowa? Akurat w przypadku skowronka sprawa jest prosta. To jest pan skowronek, śpiewa bardzo dużo, a no, samiec śpiewa tak dużo, że to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Ze wszystkich ptaków Palearktyki, czyli tych, które występują w Polsce, no to jest ptak, który najwięcej czasu poświęca na śpiew. Proszę zobaczyć, że on przylatuje w marcu, zaczyna śpiewać, jedzie na tym wysokim C do lipca. Można powiedzieć od brzasku aż do późnego wieczora. I cały czas wszystko po to ten pan robi, żeby tej pani skowronkowej się przypodobać. A w przypadku innych gatunków to też jest tak, że to bardziej panowie niż panie? To tak, ogólny wzorzec jest taki, że to zdecydowanie bardziej panowie niż panie, ale i tutaj zaczyna się nauka, bo po ale zawsze zaczyna się prawdziwa nauka. Wszystko to, co przed ale, się nie liczy po prostu. Nie, wszystko to, co przed ale, to jest to, co jest w podręcznikach, a podręczniki pisano na bogatych uniwersytetach półkuli północnej. To nie jest jakiś dekolonizacyjny żart, tylko naprawdę tak jest. To znaczy nasze poznanie awifauny, czyli ptaków innych miejsc, no z czasem rosło i dzisiaj na przykład wiemy, że w tropikach znacznie częściej odbywają się duety ptasie. To znaczy, że śpiewa i samiec, i samica równocześnie i się wzajemnie informują. A dlaczego u nas to jest tak, że generalnie dominuje śpiew samców? U nas najprawdopodobniej dlatego, że jakby ten dobór płciowy, czyli ten wybór samicy jest znacznie silniejszy. W tropikach poza tym jest znacznie bogatsze siedlisko, terytoria są mniejsze, zagrożenie drapieżnictwem jest większe i ten poziom utrzymywania komunikacji również na obrębie pary jest znacznie bardziej pożądany. To jest taka jedna z hipotez, dlaczego powstają duety. No, u nas to jest też tak, że te samce, chyba jest ich po prostu więcej, jest minimalnie więcej, muszą się bardziej spinać, czy bardziej pokazywać swoje wdzięki, żeby to samica wybrała. Już powiem dlaczego. W tropikach też są wniesienia mniejsze, to już byśmy musieli całe hipotezy omawiać biologiczne, ale u nas przez to, że wniesienia są większe, co to oznacza? Proszę pamiętać, że ptaki składają jaja. Więc wysiłek reprodukcyjny, jak to nazywamy, samicy jest znacznie większy niż samca. Więc samica ma musi wyprodukować jaja. Potrzebuje generalnie więcej energii, prawda? Tak jest, no ale musi, teraz tak, ale na każde jajo przypada tylko jeden plemnik. Więc samica, można by było powiedzieć, ma taki dylemat, z kim tutaj, jak znaleźć najlepszą komórkę, która przyłączy się do mojej komóreczki jajowej. No i samce pokazują, jak tyle, ile potrafią, żeby pokazać, że są tymi najlepszymi potencjalnymi nosicielami materiału genetycznego. A są takie gatunki, gdzie to samice właśnie grają pierwsze skrzypce? Oczywiście. Akurat nie wśród ptaków śpiewających albo bardzo rzadko, natomiast wśród ptaków ogólnie tak. Nawet mówimy i proszę zobaczyć, że podręcznik to nazywa odwróconym dymorfizmem płciowym, czyli dymorfizm płciowy to jest różnica między samcami i samicami, właśnie najczęściej samce są większe, głośniejsze i tak dalej, a ten odwrócony już sugeruje, że jest to jakaś rzecz gatunków, ale bardzo ciekawa i to tam, gdzie byśmy się tego w ogóle nie spodziewali, na przykład u niektórych ptaków drapieżnych, wśród sokołów, czyli pustułka, sokół wędrowny, którego mogą pewnie Państwo zobaczyć w Warszawie na No i zniknął nam pan profesor. No, jak mówiliśmy, pan profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W terenie, panie profesorze, jeśli pan nas słyszy, bo my pana już nie, to życzymy dobrego odbioru tego ptasiego radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Późno już, choć nie wiem, czy wystarczy sił, choć nie wiem, czy wystarczy słów, spróbuję jeszcze raz. Wznoszę się, przebijam niebo twoich snów, ten intergalaktyczny rejs orbitujących ciał. Nieznana siła nocy kieruje nasze kroki do tych samych miejsc. Do tych samych miejsc wciągają jak narkotyk ucieczki i powroty, dlatego złożę. kończy mi się czas. Coś ściąga mnie, ściąga w dół, zaciera ślady twoich stóp. Rozpadam się, rozdziera mnie na pół. Nieznana siła nocy kieruje nasze kroki do tych samych miejsc, do tych samych miejsc, do tych samych miejsc. Wciągają jak narkotyk ucieczki i powroty. Dlatego słowie jesteś dużo po mnie, jesteś dużo. Baranowski. W Trójce przed południem na 12,5 minuty przed godziną 11 otwieramy nasz Departament Technologii i kolejny gość w naszym programie, pan profesor Przemysław Moczko z Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o czymś, co na pewno często państwo słyszą. Magazyny energii. To jest konieczność, która stoi przed nami. Konieczność opracowywania nowych sposobów związanych z magazynowaniem tejże, bo z wytworzeniem problemów już raczej nie mamy. Czy to ze słońca, czy to z wiatru, ale tę energię da się wytworzyć. Natomiast problemem w dalszym ciągu jest magazynowanie. Panie profesorze, państwo pracują na Politechnice Wrocławskiej nad dość szczególnym typem magazynu, to magazyn grawitacyjny. No tak, to ten problem, o którym pan wspomniał, czyli potrzeba magazynowania, on jest, będzie i będzie coraz większy, oczywiście. Dlatego my na Politechnice Wrocławskiej pracujemy nad tym problemem, nad magazynami energii. Tym razem skierowaliśmy się na te grawitacyjne magazyny energii, chociaż zajmujemy się też innymi, no bo jest to jednak obszar bardzo interesujący i bardzo obecnie potrzebny. Grawitacyjny magazyn energii, co to jest i jak to działa? No, to jest tak naprawdę bardzo proste urządzenie, które my znamy doskonale z życia codziennego i też wykorzystujemy je w różnych obszarach naszego życia. Na przykład w motoryzacji. No, samochody hybrydowe to są tak naprawdę w pewnym sensie również magazyny energii, które gdzieś tam funkcjonują podczas hamowania, czyli opuszczamy masę, no i dzięki temu jesteśmy w stanie odzyskać tą energię. Podnosimy masę do góry, tą energię magazynujemy jako energię oczywiście potencjalną. No, wszyscy chyba ze szkoły pamiętamy, że mamy do czynienia z tymi podstawowymi energiami, czyli kinetyczną i potencjalną. My tutaj korzystamy z tej energii potencjalnej. I można by tu sparafrazować to słynne chyba już powiedzenie pewnego polityka, który mówił: gospodarka głupcze. Można by to sparafrazować mówiąc: grawitacja głupcze. Mhm. No bo to jest dostępne. Dlaczego z tego nie skorzystać? Pan powiedział, że to jest bardzo proste urządzenie, no bo rzeczywiście, kiedy tej energii mamy pod dostatkiem, to podnosimy jakąś masę, ciężar jakiś, prawda, do góry na jakąś wysokość, uzyskujemy w ten sposób tę energię potencjalną, którą z kolei odzyskujemy w momencie, kiedy energii mamy niedobór, kiedy zaczyna nam jej brakować. Pan powiedział, że to jest bardzo proste urządzenie. Czy proste, czy wręcz prymitywne, można by powiedzieć? Proszę się nie obrazić. To znaczy, może to sformułowanie bardzo proste urządzenie nie do końca jest trafne. Zasada jest bardzo prosta. Samo urządzenie ze względu na skalę, jaką chcemy tutaj zastosować, a ta skala jest właśnie nowością w ogóle tego całego pomysłu, ono ma pewne techniczne problemy, które będzie trzeba rozwiązać. Więc to nie będzie takie proste. No bo po co realizować taki dosyć duży projekt badawczy, który właśnie zaczynamy, znając wszystkie odpowiedzi na pytania. Tu jest do rozwiązania wiele problemów, no właśnie między innymi wynikających z tej skali tego urządzenia. Więc zasada prosta, ale urządzenie nie do końca takie proste. Tu może powiedzmy o tej skali, bo to nie jest coś, co każdy z nas będzie mógł sobie zainstalować w domu. To jest raczej no, skala wręcz chyba przemysłowa. Tak, i tutaj trzeba od razu powiedzieć, że my nie mówimy o magazynach, które będziemy mogli instalować właśnie gdzieś w domu, w piwnicy, w ogródku. Tutaj mówimy o skali, tak jak pan trafnie powiedział, przemysłowej. Mówimy o skali, no, jeżeli chodzi o masy, no to mówimy o dziesiątkach, setkach, tysiącach ton, czyli to są po prostu duże obiekty. I w tym tkwi cały, według nas, sukces tej technologii, ponieważ skalowalność tej technologii jest z punktu widzenia kosztów budowy i potem eksploatacji bardzo, bardzo atrakcyjna w stosunku do innych sposobów magazynowania energii. Czyli krótko mówiąc, jest to rozwiązanie tanie, a więc ekonomiczne. No tak, no wszystkie rozmowy, które my prowadzimy, zresztą rozmowy, które prowadziliśmy w trakcie przygotowywania się do tego projektu z partnerami przemysłowymi, no bo przecież mamy w konsorcjum kilku partnerów przemysłowych, między innymi PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wszystkie rozmowy z tymi partnerami biznesowymi odbywały się w ten sam sposób. Ile to kosztuje? Mhm. Czyli ile można... trzeba wydać, żeby potem na tym zyskać. Więc no, oczywiście projekt też odpowie na to pytanie bardzo precyzyjnie. Ile to będzie kosztować? Gdzie to będzie można zainstalować? No i jaki jest potencjał ogólnie europejski, bo my nie jesteśmy zorientowani tylko na Polskę w tym projekcie, ale również na całą Europę. Więc tutaj będzie ogrom pracy położony również na to, żeby oszacować potencjał tej technologii do zastosowania w Europie. Panie profesorze, to jeszcze tak na koniec, bo jesteśmy w radiu, ale gdyby pan tak spróbował nam narysować, jak to wygląda? No my przygotowaliśmy na potrzeby ostatnich materiałów prasowych takie ładne wizualizacje tych magazynów energii, ale w skrócie to jest tak naprawdę duża masa na wielu, wielu kołach poruszająca się po zboczu. A to zbocze może być tak naprawdę wszędzie. My koncentrujemy się na tych obszarach pogórniczych, bo to jest też ten kolejny aspekt tego projektu, że my chcemy pomóc zagospodarować trochę ten potencjał tej energetyki konwencjonalnej, czyli duża masa, a tak naprawdę wiele tych mas poruszających się po nachylonym zboczu. No wśród może ładnych drzew zielonych, po jakiejś zielonej trawie, góra, dół, szybciej, wolniej w zależności od zapotrzebowania na magazynowanie albo oddawanie tej energii. Tak to sobie wyobrażamy. Nie wiem, czy dobrze to malowałem. Czy gdybym ja spróbował, bo ja też mam przed sobą te wizualizacje, to jest taki wielki wagon na szynach, czy niekoniecznie na szynach, nie wiem, dobrze to opisuję? Tak, no to jest najprostsze rozwiązanie, no bo są rozwiązania i są pewne pilotaże już, gdzieś zaczynają się komercyjne zastosowania tej technologii grawitacyjnej. Są te rozwiązania, gdzie ta masa porusza się góra, dół na linach na przykład, a my tu korzystamy z naturalnego ukształtowania terenu, czyli odpada nam w dużej części koszt no, zbudowania tego, na czym ta masa ma się podnosić i opuszczać. Więc tak, no tu mamy jakiś grunt, jakiś teren, na nim zapewne torowisko, na którym to będą te duże masy się poruszały góra-dół. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki za powodzenie tego projektu. Profesor Przemysław Moczko, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, był moim i państwa gościem.